Ναι, έχω ζήσει μικρή θαύμα στη ζωή. Έχει ζήσει. Όταν ήμουν και εγώ μικρή, μου εμφανίστηκε η Αγία Παρασκευή και μου θεράψουσε το χέρι, γιατί είχα ένα θέμα με το χέρι. Τι είχε συμβεί? Είχα ένα πρόβλημα το οποίο είχε ξεκινήσει, δεν μου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο χέρι μου και δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Εκεί είχε γίνει μέταζη η θεία μου, η συγχωρεμένη, και ήμασταν σε εκκλησία. Στον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής μου βγήκε η Αγία Παρασκευή σε ηλικία 5 ετών και μου ζήτησε να δώσω το χέρι και έτσι με θεράπευσε. Χαίρο πολύ, είπε η Αγία Παρασκευή, έδωσε το χέρι. Και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή είναι και καλοκαίρι, έχουμε και ένα τραγούδι νέο. Τυχαίνει να γνωρίζουμε τους δημιουργούς. Ο Δημήτρης Γλέζος στη μουσική, ο Κώστας Κωνσταντίνος Καραγιοριού και στη φωνή και στους στίχους. Πυρά λέγεται. Νομίζω είναι καλοκαιρινό, όχι μόνο επειδή λέει πυρά. Σαν ηλιακτίδα που χαϊδεύει το φεγγίτι, άλλο ένα βράδυ ακουμπάω στη μοναξιά. Κι όπως το αλάτι λιώνει πάνω στο γρανίτι, αδειάζει ο χρόνος μου χωρίς παρηγοριά. Σαν επιβάτης που τα αρώμα της δίχως σωσίδιο με πετάει στα βαθιά. Σαν επιβάτης που τα αρώμα της δίχως σωσίδιο με πετάει στα βαθιά. Άνοιξε μπουκάλι, άνοιξε μου πάλι, άνοιξε μου να καώ. Άνοιξε μπουκάλι, είναι πιο μεγάλη η φυγή από το γυρισμό. Στην πυρά εκείνη απόψε, στην πυρά αυτήν κι εγώ. Το σκοτάδι κι αν πηγάζει από το φιλί της, πάλι η μέρα θα κερνάει στεναγμό. Να τριγυρίζω στα στενά της αναλύτης, στον ερωτά της να γυρεύω μερτικό. Μόνο για μένα πλοία και τρένα, πλοία και τρένα κάνουν στάσεις στο χαμό. Άνοιξε μπουκάλι, άνοιξε μου πάλι, άνοιξε μου να καώ. Άνοιξε μπουκάλι, είναι πιο μεγάλη η φυγή από το γυρισμό. Στην πυρά εκείνη απόψε, στην πυρά. Έχουμε ένα ηχητικό που το βάζουμε συνήθως, που λέει κάικα, αλλά δεν ταιριάζει εδώ, είναι για άλλους λόγους. Εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μόλις τελειώσει το τραγούδι, σε ένα λεπτάκι. Αμέσως μετά κεντρικό δελτίο. Αύριο δεν θα είμαστε, επειδή έχουμε στάση εργασίας στη ΕΣΥΑ. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Γεια σας. Απόψε στην πυρά αυτήν κι εγώ, στην πυρά εκείνη απόψε, στην πυρά αυτήν κι εγώ. Έλα, μετανάστε από το Βερολίνο είμαι. Έλα. Ήθελα να πω ξυδάκι σε όλα αυτά τα καριόλια που ακούγανε η Ριάννα και βγάζανε σπυράκια. Ξυδάκι. Το βασικότερο είναι ότι αυτοί που ακούγανε η Ριάννα και βγάζανε σπυράκια είναι αυτοί που την μπερδεύανε με την Ριάννα. Άννα, καλά, αυτό εντάξει, αυτό δεν είναι σίγουρα. Αλλά όλοι αυτοί που ρωτάγανε, ξέρετε το επώνυμό τη? Γιατί ρε μαλά, ήξερε για ποιο λόγο είναι μέσα η κοπέλα. Το επώνυμο έχει σημασία. Να μαθαίναμε το επώνυμο και μετά θα μαθαίναμε και το λόγο. Ορίστε, ξέραμε, ήταν για ένα πλαστό DNA. Το καλύτερο νέο φέτο που άκουσα ήταν